السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمامان الجليلان أبو حاتم أبو زرعة رحمهما الله تعالى: والجنة حق والنار حق. الجنة حق والنار حق. لف بالك وين كنا نين يا وين نسخينه؟ إيكو يا، وهما موجودتان أو مخلوقتان لا تفنيان. طيب، وأنا بعض النسخ هكون يزيد، يعني بعض النسخ هكون، والصحيح أنه ثابت مثبت، بعض النسخ كنا هي سقط، يكون بقى وأنهما مخلوقتان أو بعض النسخ موجودتان لا تفنيان أبدا، لا تفنيان أبدا. أسمى رحمهما الله تعالى: والجنة حق، نبيبو نحق نحق، ونؤمن بالجنة، ونؤمن بالجنة أنه حق، تؤمنكم ببيبو إيكو نني حق من الله سبحانه وتعالى، أن واجب الإيمان به ولو لم نرها. هذا كما تجيون، هذا من الإيمان بالغيب، من الإيمان بالغيب أن تؤمن بأن الجنة موجود، خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها ثوابا للمتقين أو المؤمنين. واضح. والنار حق، نموت حق، يعني موجود، خلقه الله سبحانه وتعالى نعقاب ياك، قل الذين يعصون الله، أهل المعصية والكفر، وأنهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا. نبيل بيل اللزمة أو نواجب الإيمان قوانبا هزي في تفويله، pepo na moto makhluqatan yani al'an mawjud, al'an mawjud zimeumbwa sahi tayari ziko, la tafnayani abada wala hazish hazish. Allah subhanahu wa ta'ala ameziumba hivyo. Wazi. Tayib, sisi tunavyofahamu, tunavyofahamu kila kiumbe kitaisha, kila kiumbe chaisha. Mbona ahlu sunna wanasema hivi kwamba pepo na moto haziishi? Tavunja ile kaida la ivunji, na kullu mawjudin la budda an yafna wa yabid, kila mawjud la budda itafika yawma ma kiisha. Wazi. ماذا تجيب؟ ونيني pepo tuambiwa haiishi na moto hauishi, ma anna sitajua kullu makhluqin sayafna, kila kiumbe kitakwisha. ايش السر في المساله؟ نعم، من فهم السر في المساله؟ هو انهما موجودتان او انهما لا تفنيان بأمر الله سبحانه وتعالى، بأمر الله، الله سبحانه وتعالى هو اللي جعلهما لا يفنيان. واضح. الله سبحانه وتعالى خلقهما كذلك، خلقهما كذا، فهما موجودتان أو باقيتان ببقاء الله سبحانه وتعالى. واضح. باقيتان ببقاء الله سبحانه وتعالى، بقاء الله لا يفنى، الله سبحانه وتعالى يفنى لا. واضح. ان هذه الجمله بيقول لولا ابقاؤهم الله لما بقى زنجيش بيه، لكن لما ابقاهم الله وحكم انه لا يفنيان لرازق وهيفو البوزي حكميه الله pepo na moto kama zisiishe خلاص zikabakia kwa kubakia kwake سبحانه وتعالى. واضح. طيب، Kwa hivyo si kwamba zenyewe ziko hivyo, la, abqahum Allah bi amrihi wa hikmatin aradaha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa amri yake na mwenyewe kwa hikma yake subhanahu wa ta'ala. Na ahlus sunna vile vile waitakidi, wanaitakidi kwamba pepo na moto maujudu al-an sahi tariz shaumu, na mtume alayhi salatu wassalam ameziona, ameziona hata akaingia peponi asema, mpaka akaona kasru ya Umar radiyallahu anhu, akamwona najari ya nje asema nikataka kuingia, fatadhakkartu min ghairati Umar. Yote hii si khayali, ni hakika. Nabi alayhi salatu wassalam aliona na akaingia ndani, akaona ya kuona, akatusifia aliyoona. Na moto mtume alayhi salatu wassalam aliona, akaonesha akasema, uridat alayya an-nar faraitu akthara ahliha an-nisa. Zote hizi adilla zathibitisha kwamba pepo iko sahihi maujud na moto uko sahihi maujud. Na pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala iko juu na moto wake uko chini, tahta al-ard, kama zilivyokuja athar kwa masahaba, kama zilivyokuja athar kupitia sahabu rasulillahi alayhi salatu wassalam. أما المعتزلة يقولون لا، المعتزلة من أهل البدع، المعتزلة سماء حزيك ساهي حزي يومبا، لكن أتزيومبا كيشو آخر الله سبحانه وتعالى تكو جاكوزيومبا. طيب اشتليلهم ما سبب ذلك؟ سبب يوم نيني جو سبب يوم نيني وكسف وكيل ده سبب يوم. يقولون يقولون kuumbwa pepo sahihi na kuumbwa moto sahihi na hakuna atakazo kuziingia mpaka akhira ni abath, ni upuzi yasema. Na Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kwenye vitendo vyake upuzi. Allah yafanya abath afa, kwa hivyo lamtakasa Allah na upuzi. Ala azahmihim hum madayao madao itakuwaje tiziumbwe sasa hizi kwa tayari alafu ziingilie pepo, hakuna mtu anaingia sahihi na moto mpaka akhira. Idhan hakuna faida ya kuumbwa sahihi. Kwa hivyo kuumbwa sahihi ni abath, na Allah subhanahu wa ta'ala ni hikma mambo yake afanye abath. Hujja ya akili zao mbovu ala kulli hal, lakini ni batil. Ahlus sunnah wasema hivi, dalili imekuja kuthibitisha, sisi tufuate iketiwe sahihi, iketiwe saa gani Allah, lakini sisi madamu mtume alayhi salatu wassalam ametupasha habari ziko ziko. Sasa mtume alayhi salatu wasalam aliingia wapi? Akasifu aliyosifu pepo, asema mwenyewe ameingia, dakhaltul janna. Leo naambia mimi bado hii sasa aliingia bustani gani? Au kama ile bustani la ule bwana mmoja alionena kwamba yeye kila siku lala peponi, ila siku lala peponi, akaletewa kesi yake Sheikh Islam Taimia rahimahullah kwamba kuna bwana mmoja yeye kila usiku aenda kila la peponi. Sheikh Islam anasema huyu shetani tenza na yeye, chunguzeni uzuri, mwangalieni uzuri ulala wapi huyu. Mara nyingi huyu ni masala yake ya khayalat zake, wazi. Lakini asema shetani aljin yalab bihi, kumbe akada kadirikizwa siku moja, jamaa alimbeba usiku akaenda akamtupa kwenye jala chaka. Jala chaka yeye kila ulele akiamka yeye usanifu anao yasanifu kwamba to kama ameona mabustani arwa kadha kadha inroch hot, akipamba huko kwenye jala chaka, akamwambia si niliwaambia mimi, niliwaambia namna hii ni yao watu ambao kwamba shetani yalab na shetani ana ajabu akiamka aiza yati lil insan fayakidu yaftinuhu wa ya'rid alayhi umuru fil manamat من الخيالات لما نشوف سنين ثم بعد ذلك هم لجأ إيهام ويوم يقوم بها إيه بانا كذا كذا كذا نكويل ويوم يقوم نكويل كذا كذا بلا شك ممن لعب بهم الشيطان كيف موجود الآن نمتومي على الصلاة والسلام الانجيا بيبو حقيقي نالي ونشوموتو حقيقي ناكسانو كون حديث كسوف لحديث ابن عباس لو نتاكا سيبين انجيا باتيا ما تنداك تنزاك مكالا mkungu wake mmoja atenda mungekula mpaka kiyama sana msiumalize dunia nzima. Lakini sasema sikufanya imana lianna Allah khabbaha lilakhir ni'matullah hakutaka neema za peponi zianze kuliwa sahia wacha zikuwe ghaib ndio asema hilo likamfanya asiuchukue ule mkungu atende kutuletea wala sema ngeuleta mkaona hapa msikitini sema nikauchukua manake alinyosha mkono isha akarudisha akaoacha tadhakkar kwamba hii ni neema ghaib mpaka akhira hailiwi duniani lakini law akhadtu minha unqudan la akaltum minha ma baqiyat ad-dunya ndio alivyosema haya takisia neema za peponi na masala ya dunia chochote ikhwa chochote wacha akhira barzakh huwezi kisia na dunia wallah barzakh tuapo huwezi kisia na dunia lile shimo leo lina mambo mengi sana wewe ukitazama hivyo utaona tu shimo na mtaro wewe lalishwa pale ukaemezwa ubao lakini law kushifa al-ghita la kushifa an amrin azim wallah lakini ايش السر الله سبحانه وتعالى وضع الستار ameka tu pazia baina sisi ni kuona barzakh lakini law taondoa fakashafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid wadih ila ghita'a ghaiban naondosha tu maiti pale kwa gharagharat wewe utakuja utamzunguka pale utamwona afanya utadri ya ona mambo pale pako utashangaa na subhanallah bainaka bila ya nyingine Allah sema nini Allah subhanahu wa ta'ala sema wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun ila falawla idha balagat al-hulqum wa antum hina idhin tanzurun sio idha balagha ar-ruh al-hulqum nyuma muona maiti yule afanya kwa roho za mwisho msema roho za amjui maongea mtakao lakini pale mahali palipoja watu mtashtuka ndio kushi lakini ghaib ndio Allah akasema wa antum hina idhin tanzurun angalia nadhara dhahira amoni lakini Allah sema wa nahnu aqrabu ilayhi minkum nisi mko pale Allah sema malaika zake ndio wako karibu zaidi na kuliko nyinyi mliokuwa walakin la tubsiru amoni tu ndio sir yani kuna ghita azia lidhalika Allah sema as-sahih fil aya wa nahnu aqrabu ilayhi minkum yani malakul maut na awanu ziko kauli mbili wengine wakasema ni Allah yaqsid nafsuhu subhanahu wa ta'ala kina wal aqrab kulingana na qarina aya wa nahnu aqrabu ilayhi minkum yani malakul maut wa awanu inda qabdh ar-ruh wako karibu na maiti kuliko yeye na hivyo haoni lakini ni ghaib yajibu al-iman bihi na naye kanusha basi yauma ma mwenye atakubali ile pazia ikitoka tu kwa macho atakubali kama eh kumbe ni kweli lakini خلاص انتهى الامر كل شيء هذا تصدق شديد واضح طيب اسمع الشيخ النجمي رحمه الله هapa kwenye تعليق من انواع الايمان الايمان بان الجنه والنار نكوامين pepo na moto wa annahuma mawjudatan na kwamba saa hii zimeumbwa ziko tayari wa annahuma makhluqatan la tafnayan abada zimeumbwa wala haziishi kabisa vitaisha vitu vingine lakini hizi mbili haziishi fal jannatu thawabun li awliyai pepo Allah aliumba ni malipo ni ajr ni thawab za wale mawali zake yani waumini والنار عقاب لاهل معصيته نموت وليغومبا ملengo ni عقاب ni adhab ni mateso kwa wale wenye kumasi Allah illa man rahim Allah azza isipo kwa wale ahlul maasiya Allah alwarhamu kwa samih asiingie bas hao tuingia ay anna likulli minhumma ahla maana maneno nini kwamba kila nyumba katika hizo nyumba mbili zina wakazi wa kuzikalia pepo ina wakazi wake na moto uko na wakazi wake fa ahlul janna almu'minun almuttaqun wakazi wa peponi watakuwa jua nani wenye kukaa peponi ni hao man almu'minun almuttaqun hao ndio wenye kuikalia pepo ya Allah subhanahu wa ahlun nar alkafirun almunafiqun alladhina hum ahluha nar khuliqa lahum واضح نعم هاو ndo watu wa motoni, hawa ndo watu wa motoni. يقول الإمام أحمد رحمه الله من باب الفائدة أسمى الإمام أحمد رحمه الله كن يصون السنة ألا كن طبقات نعم طبقات الحنابلة وأن الله خلق الجنة وأن الله خلق الجنة قبل الخلق يعني من اعتقاد أهل السنة أن الله خلق الجنة قبل الخلق قبل يكون بذيوم بشيء ببيب بيب يوم قبل أسيس قبل أسيس تاريخ يوم بزمان وخلق لها اهلا نوالي wenye kuika ile pepo na kuishi kitambo wajulikana mahali pao pale hapa pa fulani pa fulani wewe huyaambwa kumbwa afu huyaota atakumbwa mahali pako pale kama mbahoko eh nasallallahu min fadli maana hiyo ndo mahali pa kutafutwa ni hoko wanaimuha daim na naim za pepo بس دائم لا تنقطع نعيم ذاتي هذه كتيك سكوا من بعد الدنيا ما ركنا وهابا هيك ما ها وكو هكونا تشوت بجوكوا بقى تكوا هكى باتيكاني تكاشو ها كيكو كيش اسمع ومن زعم أنه يبيد من الجنة شيء يوتي أكجا كداي kwamba kuna neema yoyote peponi neema yote kwamba itakuja kuisha yoyote katika neema zilizotajwa peponi mtu akaitakidi kwamba kuna siku itakuja kuisha fa huwa kafirun billah lianao yukadhibu Allah kwa sababu utakwambia mkadhibisha Allah mkadhibisha mtume alayhi salatu wasalam wazi wa khalaqa an-nara qabla khalqi al-khalq na vile vile Allah aliumba moto kabla ya kuumba watu wake na moto pia hawajaumba tayari moto uko tayari wa khalaqa laha ahla na kawaumbia wenyewe ile moto wenyewe wakaumbwa wa adhabuha daim na adhabu pia kule motoni nini daim huko neema ni daim haikatiki na motoni pia adhabu ni daim haikatiki mutawalian mwili ukiyayuka ukimalizika ubishwa mwingine pia ngara kabisa ukafuma moto ukafanya kazi yake ukisha uviko nyingine nasallallahu alaihi wasallam si adhabu katika maisha duniani kwamba utakuteketea ushakwisha basi mambo yashakwisha ha ma tanqati ya kuendelea ana maneno nani imamu ahmad rahimahullah tayeb yatosha hizo taalif kuhusu aljanna wan nar nimshi asema rahimahumullah wasiratu haqqun والصراط حق نصراط لحق تؤمنني كويلي الصراط لحق نني كويلي واضح زمكوجا أدلة كذا كثبتيش الصراط كون القرآن كون حديث زمتومي عليه الصلاة والسلام الصراط في اللغة الطريق الواضح هذا الصراط اللغة الطريق الواضح ننجي إلي واضح كبث إلي واضح يجي الصراط والصراط شرعا منين الصراط شرعا هو الجسر الممدود على نار جهنم الجسر الممدود على نار جهنم ينو معنى صراط ني جسر ني كيفوكيو كما بريش itawekwa juu ya moto wa jahannam ukishakuvuka hiyo ndio waingia peponi kwa hivyo sirat iko duna aljanna wa fawqa an-nar wazi yani ukishakuvuka sirat iljobakia wena kuingia pepo ni kitu kidogo ni qantarat ingi kwenye qantara yuhbasuna inda alqantara fiyukhraj kullu shahna fi alqulub thumma yadkhuluna aljanna salim alqalb ukishakuvuka sirat bas mambo mazuri eh mambo mazuri kwa hivyo sirat ni jisrun mamdud ni kama bridge ni kivukio kilowekwa juu ya moto wa jahannam yamurru alaiha almu'minun au almuwahhidun, watakuwa kipita hapo juu alafu wakiingia peponi baada ya kuvuka hapo min alfaizin. Na as-sirat imeelezwa kwenye riwaya kadhaa, imeelezwa kwenye riwaya kadhaa, minha au kabla ya riwaya Allah subhanahu wa ta'ala asema wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Yani wa in minkum illa waridha, yani ايش الصراط على الصحيح من أقوال أهل العلم يعني واردها يعني يمرون عليها من المؤمنون يعني يريدون عليها يريدون على الصراط ويمرون على الصحيح من أقوال أهل العلم. نحن نجي نسمها فالورود هنا في النار لكن يكون بردا وسلاما عليهم, لكن القول الأقوى قول ينقف زيدكم واردها هفنين المقصود به الصراط nyote mtapita. Ndio ile hadithi Mtume alayhi salatu wasallam, hadithi ya Abu Huraira fi sahihain, ma yamutu ahad li ahad min almuslimin au habiba au ibnahu thumma ihtasabaha au thumma ihtasabahu inda Allah illa harrama au lam illa lam yadkhul an-nar, la yadkhul an-nar au yuhjab min an-nar illa tahillat al-qasam, illa tahillat al-qasam, isipokuwa kuhalalisha kiapo tu. Yani uruduha ايش يقصد يعني hatungi yani urud. Sasa wale walosema kwamba al-urud hapa ni al-urud fi an-nar, pia kauli yao haiko mbali na wale walosema ni al-urud ala sirat, li'anna sirat ala an-nar. Sasa ukisema mimi nimepita kwenye moto na nimepita juu ya sirat, kaanaha al-mas'ala hiya hiya, kuna khilafiyat kwamba khilaf tawad. Wengine wanasema ni kupita motoni, mimi nikipita juu ya moto nimepita motoni. Wengine wanasema ni kupita sirat, juu ya moto ni sirat. Kwa hivyo kauli zote mbili pia hakuna khilaf kubwa, hilo maksudi ya aya. Kisha Allah sema thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha, yani fi jahannama jithiya. Tayib, as-sirat imekuja vile vile kwenye riwaya zingine za Mtume عليه الصلاة والسلام kuielezea hadith, mathalan hadith Abu Huraira radiyallahu anhu, Mtume عليه الصلاة والسلام asema ifa yudhrabu as-sirat baina dhahrani jahannam, yani juu yake baina matn, fa akunu awwala man yajuzu min ar-rusul bi ummati. Mtume عليه الصلاة والسلام asema yeye ndio atakuwa mtume wa kwanza kupita na umma wake kwanza, kisha ndio mitume wengine. ولا يتكلم يومئذ احد الا الرسل, na hiyo siku hakuna mtu atazungumza isipokuwa mitume peke yao ndio watakuwa wakizungumza, na mazungumzo yao ni si mengine isipokuwa mazungumzo mamoja tu. Wa kalamu ar-rusuli yawma'idh Allahumma sallim sallim, kila mmoja aombea umma wake wasalimike wasianguke, Allahumma sallim sallim sallim sallim, umma wake wasianguke pale ndani, maana khatira masa. Yaani katika riwaya zinakuja kueleza as-sirat. Riwaya nyingine inakuja kueleza as-sirat vile vile sahihain hadith Abu Huraira, Tumi alayhi salatu wasalam asema thumma yu'ta bil jisr, kisha italetwa kivukio jisr, fayuj'alu baina dhahray jahannam, alafu iwekwe juu ya jahannam, juu yake, juu ya moto. قلنا مصحابه سما تكسم يا رسول الله ما الجسر, جسر دوكو نيني ومعنيش نيني جسر كيفوكيو غاني. قال تومي عليه الصلاة والسلام قسم مدحضة مزلة, الله أكبر, يعني الدحض. إيش الدحض؟ الدحض الطريق ضيق, الطريق الضيق, ألف سما مزلة يعني زلق تلازة يا تلازة, واضح. مدحضة مزلة من طريق ينبام الدحض, من طريق بربارة ينبام بسانا مزلة ألف يا تلازة, ile wembamba wake yatosha dhiki, lakini wembamba na kuteleza shida. طيب عليه خطاطيف وكلاليب, juu yake kuna kota kalalib, eh, vitu koleo, sisema masdaha na koleo, ile kipita takokota. Kazi yake ni kumkota mtu, kumwangusha ndani tu kama hastaiki kupita. Kisha akasema Mtume عليه الصلاة والسلام, wahasakatun mufaltaha, wahasakatun muhalfat mufaltaha. Alhasak ni nau'u min an-nabat, ni nau'u min an-nabat ya'laqu bisuf al-ghanam. Kuna mimea fulani, hata sijui jina lake mtaita vipi, almuhim kuna mimea fulani rangi green green kidogo vidogo hivi, mbuzi akipita utaona za mganda kwa ngozi, kitoa pata taabu akiembuza tembea msituni yalisha uganda ganda, na zile ni hasaka, wazina miba miba kama za kushika, hata nguo yako za kuganda kitoa ile, zile ni hasaka. Hasa zaitwaje? Mtajua almuhim, mtajua hiyo zaitwaje, hicho hasaka Kiarabu ni kama vimiba ushika. Sasa ile sirati itakuwa na huku papura huku kikupapura huku yakutaka, subhanallah, yani mitihani juu ya mitihani. Kwanza nyembamba, ikiwa nyembamba na kuteleza yatosha mtu kuanguka. Haya, kuna na makoleo yuko ubavuni, kuna hasakati za miba kushika, utapita vipi? Eh, Allah musta'an. Tayeb, laha shawkun uqaifa, laha shawkun ma'qufa, yani uqaifa, aqf ni ile kama mkota ya bakora, wazi miba ichaiko hivi muaqqafa ya kukota. Takunu binajdin, hiyo miba yenyewe ni ile ni yafanana na ile miti yasema mtu inaomea najd, yuqalu laha as-sa'dan, yaitwa as-sa'dan, ni mti fulani uko nalo ambaye amekumbuka, ndio riwa nyingine akamwambia tadruna mas'ada, ndio akamwambia kalalib mufaltaha, ni mti fulani uko hivyo. Lakini kisha Mtume sala akasema almu'minu 'alayha kattarf, kuna waumini watapita juu ya sirat kama kupepesa tu hivi, nawe mbamba wote na makoleo yote na kuteleza kote, lakini akifumba mato akifumbua shavuka, imani yake kubwa, sio? Naam. Wakal bark, na wengine kama umeme, umeme kidogo na wakati kama kupepesa, kama umeme waka na kuzima shapita. Wengine wakari, wengine atapita kama kasi ya upepo. Waka ajawidil khayl, na wengine watapita kama farasi aljawad, alfarasu aljawad wa huwa alawwal asabiq, ndio aljawad, kama mbio za farasi namba kwanza, mbio za yani nguvu, yani mbio. Fanajim musallam, kuna waumini wengine watapita wakisalimika, hawakuuma umwa kitu. Wanajim makhdush, wengine atapapura papura nyama, atakota kota kidogo, tabu tolewa damu hapa, atakimaliza shapiti. Makhdush khudish, atawekwa jeraha, wengine watawekwa majeraha. Thumma wengine wa makdus, wengine watafaulu kabisa, yankini staht, wataangukia ndani, wa makdusum fi nari jahannam, wengine hawatafaulu kabisa, nyanyura nyanyura mpaka wataingia ndani. Hatta akhirahum, mpaka wa mwisho wao kupita kwenye sirat, yushabu sahba, atashikwa furuha faita kukianza tu huyo, atahafiki mahali utakokotwa huyo, hana amali za kumpitisha, atapita vipi? Yushabu sahba, ataburutwa tupu tu, خلاص انتهى الامر. Hii ndio hali hiyo, eh, hali ya akhira. Sasa riski na baadhi ya sahaba yasema balaghani, hizi katika athara za sahaba ni msao sahaba gani, lakini anasema Abu Sa'id, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu asema balaghani, yani mmfikia yeye kutoka masahaba wenzake kutoka kwa mtume, yani balaghani anna sirata adaqqu min ash-sha'r wa ahaddu min as-sayf, adaqqu min ash-sha'r, nyembamba kuliko unye, eh, wa ahaddu min as-sayf, na yakata zaidi ya upanga, makali yake ikanyaga. Hasa tumia akili ikisie barabara kama hiyo, alafu linganisha na dunia, utapata natija. Lidhalika mambo ya akhira hayakisiri jamani. Kila barabara kama inaweza kupita. Wezi hata kusimama lakini utaipita. Yanao akhira si masala kama huko duniani. Duniani ni adhafu dar. Dar ambayo kama ni adhafu hani ad-dunya. Thumma al-barzakh wal akhira akmalu ad-dur. Al-thalath. Al-akhira akmaluha fil 'adhab wa akmaluha fil na'im. Yani neema ya akhira si kama ya barzakh si kama ya dunia. Dunia ni duni. Na adhabu ya akhira uweze fananisha na barzakh. Barzakh kidogo ni khafif. Na duniani ndio kuna chochote. Eh? Ikiwa moto ni utando mwa katika tando 70, mna kitu? Ah, kuna chochote kulinganisha na akhira. Kwa hivyo al-mas'ala ma huwa mas'ala aql. Ni mas'ala dalil wa iman. Was-siratu naw'an. Was-siratu naw'an. صراط ذيك وأين ميل كنا صراط معنوي كنا صراط معنوي ني صراط يكي معنى سحسي أيونيكاني أيونيكاني لكن ناوي يتوى صراط وهو الذي في الدنيا ناوي نهي صراط بساهي تكونايو تكونايو تفوات إيبي ني صراط يعني ها نعم بربرة حق التوجه يمتون عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى سمع وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ويونا نمام بمعنوي وفواتا يعني بربرة يمتون عليه الصلاة والسلام نصراط لكن معنوي دنيوي أيون كان لكن يفواتا يفواتا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه دهير معنوي ثانيا صراط حسي صراط حسي نيك حسي ويونا كبسا ويكانياغا ويسكيا نمنا يلفو نيمبامبا نمنا ينفو كوانغورا كوانغورا نيماياكو ويسكيا نوني إذي وهو الذي في الآخرة سازا نهيو آخرة وهو المراد هنا نهيو ندو صراط تنايصوما نهيو حسي أما يتكوى كيشو آخرة بين يوي كونجا فيبوني مبكا أبيت سؤال وهل يمر بها كل أحد أو لا هل يمر بهذا الصراط الأمة كلها أو كنا من جينها تبيت من يعرف الصحيح الصحيح أن الصراط لا يجتازها كل أحد هبيتك لمت وتكوك بيتك تو نناني ني أمة الإجابة فقط سي أمة الدعوة واضح غير واضح ني الذين استجابوا لله والرسول ألفونا معصيا وليقصيا شريا لكن يمر بها الموحدون فقط مع ضعف توحيدهم كذوهان رواتوا في بوني ناتقي كوانغوكا تانغوكا بني سراتا انجي موتوني من باب كسفيشو أما الكفار والمنافقون من أمة إجابة ان امه دعوه هو كويتikia hawa hata hawapitishi sirat kama yeye maana kwani wana malengo kwenda peponi anayepitisha sirat yule baada hapo ndio peponi sio sasa huyo pepo hakuumbiwa yeye kabisa hakuna kitu chake huko ana haja kupitisha sirat hawa moyo kwa moyo upigwa mafungo kapekwa huko hawapitishi sirat tumeelewana kwa hivyo alladhina yamuruna sirat ni ummatu ijaba wahumul mu'minun ala darajati imani أما أمة الدعوة تنجي عندنا كفار منافقون حوا هوا بيتي صراط واضح غير واضح طيب وسوف أقول أتا حاجة كبيتا بيتي كما لنقو جاني وهم أهل النار النار خلق لهم خلق النار الأجل حوا حتى صراط هوا بيتيش نموجة كموجة وتنجي كوني درجة يعني كوني بربارة كوني موتوني يعني كوسنيني الصراط طيب والميزان حق والميزان حق له كفتان والميزان حق له كفتان نميزان لحق لحق نني كويل كسباب المكوجة كن دليل كتاج وميزان واضح حق له كفتان yani iko na mikono miwili wa lisani iko na ulimi katikati yani. Ulimi ni ile katikati kifatani ile mkono mmoja huko mmoja huko kwa hiyo mizani iko hivyo lahu lisanun wa kifatan lahu lisanun wa kifatan wazi si kifatan kifa ala sahih kafa la ni mustatir eh kafa lakini kifa huwa iko mustadir ذلك أهل اللغة يقولون كل مستدير كفة وكل مستطيل كفة فهذا من كفة ليش لأنه مستدير فكل مستدير أهل اللغة يطلقون عليه كفة فالميزان على الصحيح من كفة لأن ما هم هيك مستطيل يعني كف كما هيك شنغايكم كون ها طيب الميزان لغة الميزان في اللغة الميزان في اللغة ما تقدر به الأشياء خفة ووزنا ما تقدر به الأشياء نكتوني آلة يكوكسيا فيتو أو كوبيميا فيتو خفة كوبيما وبسواك وثقلا نوزتواك هذا الميزان نآلة يكوكدرية أشياء كوكدرية فيتو كوكسيا فيتو uzito wake na wepesi wake kilugha eh lugha na shar'an na shar'an kisharia mizan huwa mizanun haqiqiyyun hissiyyun ni mizan ya kihakika inayoonekana utaiona hi hissi lahu kifatan iko na mikono miwili ya kupimia huku mema huku mabaya la yuqaddiru qadrahu illa Allah iko vipi ukubwa wake ni upi hakuna anayejua ukubwa wake isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala wala mtume alayhi salatu wasalam hakutuambia ukubwa wake ni wapi mpaka wapi alinyamaza na sikanyamaza sawa huvuki wala taqfu ma laysa laka bihi wala sio Allah subhanahu wa ta'ala kila mambo yake lazima atuambie yako vipi si lazima hata tuambie machache yatosha au lazima atuambie kila mambo yake la sisi ni kuamini ndo kazi yetu bora tu tumeambiwa kazi yetu ni kukubali na kusalim taslima ala nusus kwa hivyo ashatuambia akona mizani tuamini iko mizani hata kama hatujaiona wala hatujui ukubwa wake itapimwa vipi itaweza vipi kupima watu wote amali zao kadha itaweza si ni kazi yake utaiona kipimo haina haraka itaonekana na utaona kazi yake wawe gharwae yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala ndio anajua itapima vipi wazi tayari wa huwa mizanun wahid nayo ni moja tu si nyingi lakini nimekuja kwenye baadhi ya nusus kwa jamii wanadhaa almawazin ulama sema jumu imekuja kwa jamii bi'tibar almawzunat kwa vile zenye kupimwa nyingi amali za watu wengi ndo zitapimwa ndio maana ikaletwa kwa jamii wanadhaa almawazin alqista almawazin imekuja kwa jamii ni jamii mizan lakini maksud yake ni almawzunat wazi لان المصدر يأتي بمعنى المفعول ويأتي بمعنى الفاعل فهنا المصدر جاء بمعنى المفعول ميزانا يعني موزون بمعنى مفعول واضح طيب أسمى شيخ النجم رحمه الله الميزان توزن فيه أعمال العباد زبيم وانانياك عمل زواجا حسنها وسيئها حسنها وسيئها نعم حسنها وسيئها عمل جيما نعمل مبوف زوت زتبيمو وله لسان إننا نغوزو كتكات إننا أوليمي يعني ساسا توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة إن أوليمي كتكات إننا ميكونو ميوين قال تعالى الله سبحانه وتعالى سيما والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون أه؟ وزن يعني ميزان تكون يحق كبيمة يولي أمبا يقوم mizani yake ya mambo mema imekuwa nzito, huyo amefaulu bila shaka. Waman khaffat mawazino, na ule ambaye kama mema yake imekuwa mepesi yakashindwa na maovu, faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun, hawa wamekhasirika kwa udhalimu wao wa kudhulumu nafsi zao kwa maasi. Na dalila kadhaa zimekuja kuthibitisha mizan au naam, aya kadhaa zimekuja kutaja mizan kwa jam' na kwa ifrad. Asema mbele Sheikh, wa yu'minu ahlus sunna bil mawazin, na ahlus sunna wanaamini yanaupimwa kwamba kuna kadhaa mambo kadhaa ndio yatapimwa, si jambo moja tu. Fatuzanu al-a'mal, sema kwanza zitapimwa a'mal. Watuzanu dawawinu al-a'mal, na zitapimwa diwan, yani vile vitabu sijil zilo sajili nini a'mal pia zitapimwa. Fadawawinu al-hasanat tuwadhu fi kiffa wa dawawinu sayiat tuwadhu fi kiffa, yale madaftari yaliyoandika mema yatawekwa huku na yale yaliyoandika maovu yatawekwa, mengi ni hapa, hukumu itatoka hivi bil adl, na mizani haikosei adl. Kisha sema Sheikh rahimahullah, wa yuzanu aidan al ashkhas, vile vile watu watapimwa, kutoka kuna marahil, kuna marhala utapita zitapimwa tu sijil zako, kuna marhala itapita utapimwa mwenyewe wewe mwenyewe mzima utachukua kwenye mizani, na kuna marhala itapita zitapimwa amali, zitapimwa amali, lakini zote katika zitakazo kupimwa al-ibra bil a'mal, mazingatia hukumu itatoka kupitia tu amali zako, si mwili wako wala si vitabu vako. Na baadhi ya ulama wasema zitakao kupimwa vitu viwili tu, si vitatu, ni amal na wewe mwenyewe mwenye amal. Zile sijil vipi? Wasema sijil yadkhul fil amal, lian amal zaandikwa kwenye hizo sijil. Kwa hivyo kwenye kupimwa amal ndani kuna pia sijil zitapimwa, zile vitabu vya kuandika. Sasa kwa hivyo kupimwa amal ni vipi? Ni kupimwa vitabu vilivyobeba amal, wasema liandikwa amal. Alafu kuna kupimwa wewe mwenyewe, yote haya sema yatakuja siku ya kiyama. Lidhalika Allah an-nabi alayhi salatu wasalam asema yu'ta birrajul, yu'ta birrajul as-samin al-akul ash-sharub, ataletwa mtu mnono sana, mlaji sana, mnwaji sana, mpaka amekuwa mnono sana. Fala yuzanu inda Allah junaha ba'uha, yana atie kwenye mizani mzima, na pengine watu ukiona sana utapindua kila kitu mizani ya dunia bwana, mizani, lakini huko uzito si wa nyama, uzito moyo, moyo mbeba vitu utakuwa mzito. Mwingine atakuja kigonda hamna chochote, lakini moyo una vitu. Sasa huyo atapindua huyo mwingine, lakini akija kipimwa bawa la mbu nzito, yani haizi kuangusha hata bawa la mbu. Angalia mizani ya akhira, na sahihi takisia, huwezi kukisia bila shaka. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Riwaya pili ya Abu Huraira pia sema innahu la yati ar-rajulu al-'azimu as-saminu yawm al-qiyamah, ataletwa mtu mnono mkubwa siku ya kiyama, la yazinu inda Allahi janaha ba'uda, lakini hatokuwa na wazni mbele ya Allah zaidi ya bawa la mbu, hatoshinda hata bawa la mbu, na unono alionao wote hatozidi nini bawa la mbu. Kisha Mtume alayhi salatu wasallam akasema iqra'u in shi'tum fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna, fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna, yani thiqalan, tukona thiqalan, hawezi kupindua hata bawa la mbu. Wazi. Kwa hivyo hizi ni adilla kuonesha saa nyingine pia mwenye amal atapimwa, alafu na saa nyingine amal zake zitafanya nini, zitapimwa kwa hizo mawazini, zitapimwa kwa hizo mawazini. Lidhalika masahaba walipomteka Ibn Mas'ud alipokana yajni السواك للرسول صلى الله عليه وسلم كبند إزار ياكي كواجو وكونا ومبامبا من قوياكي وكتشيك كانوا يضحكون وإليه خفيف مسكين نين لكو صاحب سواك الرسول عليه الصلاة والسلام نين لكو صاحب سواك الرسول ين لكو كمتوني مسواك سايوت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتعجبون من دقة ساقيه يما تشيك قصب مشنغازونا من قوياكي الفو من بامبا طبعا نهيبو يعني أما إنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد يما تكاتي وخفيف ويا ميزان وخفيف وابن مسعود ميقوياك يلكم تو نحيف مسكين خفيف ضعيف الجسم لكن إيمان يلو بيبه جبل أحد لبنوك جبل أحد لبنوك ابن الفقوانان عبد الله بن مسعود الهذل رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل تنا من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألو توسية تمسكوا بعهد ابن مسعود كما يتمنين تمسكوا بعهد ابن مسعود شكمنين نوصية ابن مسعود مزيشيك وصية ذاك نحفظ له وصايا كثيرة كما أبو الدرداء ابن مسعود فيها أنا وصايا كذا لذلك كن يرويان يقولون عليه الصلاة والسلام كسيمة رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد نمواردية أم وانغو يالي مامبو الواردية وانا ابن أم يعني ابن مسعود وهذه تزكية من الرسول صلى الله عليه وسلم له زكاه يعني تزكية تنى عليه الصلاة والسلام من فناني عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. طيب تقوم هذا إن شاء الله تعالى أنا إذا انتهى نكتفي بهذا القدر إن شاء الله بقي مسألة الحوض تقول يقصمها درسنا نقول بإذن الله تعالى نكتفي بهذا القدر.